بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. خرجاه في الصحيحين من رواية عكرمة ابن خالد عن ابن عمر. Imepokelewa hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Umar, Allah amridhia, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, ilimsikia mtume wa Allah alayhi salatu wasalam anasema buniya al-islamu ala khamsin, uislamu umejengeka juu ya nguzo tano. Shahadati an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia hapana mola hapasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, na kwa hakika ya Muhammadi ni mtume wa Allah. Hiyo ndiyo nguzo ya kwanza. Wa iqami salah, na kusimamisha sala. Wa itai zakah, na kutoa zaka. Wa haji albayti, na kuhiji nyumba. Wa saumi Ramadan, na kufunga mwezi wa Ramadan. Hadithi hii amepokea Abdullah ibn Umar katika sahihi mbili kutoka kwa riwaya ya Ikrima ibn Khalid, naye ameipokea kwa Abdullah ibn Umar. Ama Imam Muslim ameipokea hadithi hii min tariqain. Kwanza kabisa, katika mafundisho mnayoanza kuyapata katika hadithi hii ni kauli ya kusema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilimsikia mtume alaihi salatu wasalam. Wanawachuoni wa hadithi, mustalahul hadithi, wanasema ya kwamba tamshi la sami'tu linajulisha ya kwamba kipindi maneno haya yanasemwa, anayezungumzia alikuwepo, amesikia kwa masikio yake. Sami'tu, nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kwa hiyo hii ni katika matamshi yanayoashiria ukaribu wa mzungumzaji na ukaribu wa msikilizaji. Ndio maana anasema nilimsikia, na ile sauti ya mtume ilipenya kabisa, akayasikia maneno ya mtume alayhi salatu wasalam, akayahifadhi hivyo. Na hii tamshi hili inda ahli alhadith, kwa watu wa hadithi, ni tamshi ambalo halihtamili ndani yake dhanna, bali ni moja kwa moja kwamba ni kweli huyu bwana amemsikia na haya ni maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema mtume, anasemaje? Anasema buni alislamu ala khamsi, Uislamu umejengeka juu ya mambo matano. Ma maana alislam? Nini maana ya Uislamu? Nini maana ya Uislamu? Wanasema ahlul ilmi kwamba alislamu huwa alistislamu lillahi bitawhid, nako ni kutaka salama na amani kwa Allah, kwa kumpwekesha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kutaka amani na kutaka salama kwa ajili ya Allah, kwa kule wewe kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. والانقياد له بالطاعه, na kumnyenyekea yeye Allah subhanahu, kwa kumtii ukamnyenyekea yeye Allah hali ya kwamba wewe unamtii Allah subhanahu. والبراءه من الشرك واهله, na ukajiweka mbali na ushirikina na watu wake. Nini maana Uislamu? Ni kutaka amani kwa Allah kwa kumpokesha, na kunyenyekea kwake yeye Allah subhanahu kwa kumtii, na kujiweka mbali na ushirikina na watu wake. Hiyo ndiyo maana ya Uislamu. Ushahidi wa hilo amesema Allah katika surat Ali Imran aya nambari 20 suratu Al-Imran aya nambari 20 Allah amesema fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lilladhina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alayka al-balagh wallahu basirun bil 'ibad. Aya hiyo inaonesha juu ya kujinyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqul aslamtu wajhiya lillah, sema nimejinyenyekeza, nimesalimisha uso wangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ittaba'ani, na wale wenye kunifuata. Kam maratib dini al-islam al-azim, ni mangapi madaraja ya Uislamu? Ni mangapi madaraja ya Uislamu? Jawabu, maratibu dini thalatha, madaraja ya Uislamu ni matatu. La kwanza ni al-islamu, la pili ni al-iman, la tatu ni al-ihsan. Kam arkanu al-islam, ni ngapi nguzo za Uislamu? Arkanu al-islam khamsa, nguzo za Uislamu ni tano. Kam aqsamu al-islam, Uislamu umegawanyika katika vigawanyo vingapi? Yanqasimu al-islam ila qismaini, Uislamu umegawanyika katika vigawanyo viwili. Cha kwanza ni al-islamu al-am, cha pili ni al-islamu al-khas. Uislamu wa ujumla, kwa maana viumbe vyote vimetakiwa vijisalimishe kwa Allah subhanahu. Viumbe vyote, wanadamu, majini, mashayatini na vinginevyo, na wanyama, magugu, vyote, mbingu na ardhi, vyote vimetakiwa vijisalimishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni uislamu al-am. Na vile vile Uislamu wa am ndio Uislamu waliokuja nao manabii wote. Manabii na mitume wote wamekuja na Uislamu huu. Wamekuja na Uislamu kwa maana dini ya Uislamu ni dini ambayo ni am ya ujumla, wamekuja nayo manabii na mitume wote. Kigawanyo cha pili ni al-islamu al-khas, ni Uislamu maalum ambao amekuja nao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ma huwa dhiddu al-islam, nini kinyume cha Uislamu? Nini kinyume cha Uislamu? Dhiddu al-islam al-kufr, kinyume cha Uislamu ni ukafiri. Mtu akiacha Uislamu yakunu kafira, anakuwa ni kafiri, ametoka ndani ya Uislamu. Wa dalil na ushahidi, la ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghay, faman yakfuru bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil'urwati al-wuthqa lam fisama laha, hakuna kukirihishana katika dini, kwani qad tabayyana ar-rushd, kwa hakika uongofu na usawa wote upo bayina, uko wazi. Tena uongofu ambao uko wazi umebainika kutokamana na upotevu. Faman yakfuru bit-taghut, atakaye mkufuru taghuti wa yu'minu billah, na akamwamini Allah, faqad istamsaka bil'urwati al-wuthqa, atakuwa ameshikamana na kamba iliyokuwa madhubuti, na nayo ni kamba ya la ilaha illa Allah. Haya ni kwa ufupi mafungamano ya Uislamu. Aliposema nguzo ya kwanza Uislamu ni shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Nini maana ya la ilaha illa Allah? Ma maana la ilaha illa Allah? Nini maana ya la ilaha illa Allah? Jawabu, la ma'buda bihaqqin illa Allah. Maana la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqin, hakuna mwenye kuabudiwa wa haki illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kam arkanu la ilaha illa Allah, ni ngapi nguzo za neno hili kalimatu la ilaha illa Allah? Unasema nguzo za la ilaha illa Allah ruknani, ni nguzo mbili. Nguzo ya kwanza inaitwa an-nafyu na nguzo ya pili inaitwa al-ithbat. Kukanusha nguzo ya kwanza, na nguzo ya pili ni kuthibitisha. Unakanusha miungu yote, unakanusha venye kuabudiwa vyote, na unathibitisha kwamba anayestahili kuabudiwa ni Allah peke yake. Kwa hiyo neno la la ilaha illa Allah lina nguzo mbili Waislamu. Neno la ilaha illa Allah lina nguzo mbili. Nguzo ya kwanza inaitwa kukanusha. Unakanusha miungu yote, unakanusha vinavyoabudiwa vyote. Alafu nguzo ya pili unathibitisha. Unathibitisha kwamba anayestahili kuabudiwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na atakayeleta moja kinyume na nyingine, bado hajafahamu la hajaleta umaana kamili wa neno hili. Akawa yeye anakanusha tu hapana kuabudiwa, visiabudiwe vitu vingine, visiabudiwe, lakini akawa hathibitishi ibada kwa Allah subhana, tayari ameshavunja nguzo miongoni mwa nguzo hizi. Na hili neno lina majina mengi. La ilaha illa Allah lina majina mengi. Miongoni mwa majina hayo tusamma kalimatu taqwa. Pia linaitwa ni neno la uchamungu. Kalimatu at-taqwa. Pia vile vile inaitwa kalimatu al-ikhlas. Inaitwa kalimatu al-ikhlas. Na vile vile inaitwa kalimatu at-tauhid. Inaitwa kalimatu at-tauhid. Kalimatu at-taqwa ni la ilaha illa Allah. Kalimatu al-ikhlas ni la ilaha illa Allah. Kalimatu at-tauhid inaitwa la ilaha illa Allah. Na hili neno la ilaha illa Allah laha shurut. Lina masharti, wa hiya sab'atu shurut. Neno hili la ilaha illa Allah lina masharti saba. Neno la ilaha illa Allah lina masharti saba. Nguzo zake ni mbili lakini lina masharti saba. Na haya masharti saba jamaa al-Imam al-Hafidh al-Hakim fi sulamihi ameyakusanya haya masharti saba al-Imam al-Hafidh al-Hakim katika sulami yake qaila, nakasema masharti yake saba, anasema wal ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was sidqu wal ikhlas wal mahabba waffaqaka Allah lima ahabba. Anaanza kusema wal ilmu ya kwanza, wal yaqin ya pili, wal qabulu matatu, wal ilmu wal yaqin wal qabulu, masharti matatu: elimu, yaqini, kukubali. Wal ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu, wal inqiyadu fadri ma aqulu, unyenyekevu, kufuata, unyenyekevu au kufuata nasema fadri ma aqulu, yajue yale ninayosema. Wal ilmu wal yaqin wal qabulu, eh, waislam, wal inqiyadu fadri ma aqulu. Masharti manne. Sharti tano anasema wasidqu, la tano, wasidqu, ukweli, wasidqu wal ikhlas wal mahabba. Al ikhlas jitakasa. Sharti la sita, eh, sharti la sita, wasidqu wal ikhlas wal mahabba, na mapenzi. Sharti la saba la mwisho, wasidqu wal ikhlas wal mahabba waffaqaka Allah lima ahabba, waffaqaka Allah lima ahabba. Masharti haya yako saba. Sharti la kwanza ni elimu, sharti la pili ni yaqini, sharti la tatu ni kukubali, sharti la nne ni kunyenyekea, al-inqiyad au kuta au kufuata, na sharti la tano ni as-sidq, ukweli, na sharti la sita ni ikhlas, na sharti la saba ni mahabba. Masharti saba haya la ilaha illa Allah, tuanze kuangalia moja moja. Sharti la kwanza al-ilmu. Al-ilmu bimaana, maana ya kwamba ujue maana ya la ilaha illa Allah, kuwa na elimu ya maana la ilaha illa Allah, ndio maana al-ilmu. Sharti la kwanza ujue maana ya la ilaha illa Allah, lazima ufahamu nguzo zake na masharti yake na makusudio ya la ilaha illa Allah. Na sisi tunafahamu ya kwamba washirikina wote wa enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam walimkatalia, wale ambao waliokufa katika ushirikina walimkatalia kabisa da'wa yake. Kwa nini? Kwa sababu wao walijua maana ya la ilaha illa Allah, walikuwa wanajua nini anachokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana wakakatana, wakampinga, wakawa nasemaje, aj'ala al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab. Yani huyu anataka miungu yote hii iwe chini ya Mungu mmoja. In hadha la shay'un ujab, hakika hili ni jambo la kushangaza. Lakini leo hii wako wanawazuoni, wako walimu, wako mashekh ambao hawafahamu maana la ilaha illa Allah, bali wao ni wajinga zaidi kuliko hata washirikina waliopita nyuma. Wao ni wajinga zaidi wa kutupa kuliko hata wale washirikina wa nyuma. washirikina wa nyuma walijua tu makusudio ya huyu bwana, huyu kijana huyu anataka miungu yote tuiache, tuache mizimu yetu, tuache mazindiko yetu, tuache mambo ya kuabudu mambo mengine yote, tumwabudu Mola mmoja. Waligundua hilo na wakalijua. Lakini wako mashehe hapa tunaposema hivi Tanzania yetu wameshindwa kujua maana la ilaha illa Allah, wameshindwa hata na washirikina wa nyuma. Ndio ukienda kuangalia kitabu cha Kashfu Shubuhat cha al-Imam al-Muslih utaona hoja za al-Imam al-Muslih anavyokuambia kwamba wako watu ambao wanaabudu mitume, wako watu wanaabudu makaburi, wako watu wanaamini mizimu mababu zao inaweza kuwasaidia, kiasi cha kwamba watu wanawaomba wale mababu zao, hawa na elimu zao, wanaswali, wanafunga, lakini hawameshindwa kujua, wameshindwa kufahamu maana la ilaha illa Allah kama walivyojua washirikina. Kwa hiyo anayetaka kujua maana la ilaha, anayetaka kuingia katika maana la ilaha illa Allah, kwanza kabisa ajue maana yake. Na Allah subhanahu alimwambia mtume, fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Kwanza jifundishe, jua nini maana ya la ilaha illa Allah, fahamu maana yake. Na wako wengi Waislamu hawafahamu maana la ilaha illa Allah. Wengine wanasema hakuna aliyeumba mbingu isipokuwa Allah, ndio maana la ilaha illa Allah. Hakuna mwenye kuumba isipokuwa Allah subhanahu, bali hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Uthman inda Muslim amesema, mamata, yoyote atakayekufa wa huwa ya'lamu, hali ya kuwa anajua, an la ilaha illa Allah, anajua tu, anafahamu kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, dakhala aljanna, anaingia peponi. Hadithi Muslim amepokea Uthman. Yoyote atakayekufa hali ya kuwa anajua, maana amejiweka mbali na vile vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah, vyote vile amejiweka mbali na akamwabudu Allah peke yake, huyu akafa na imani hiyo kwamba anamwabudu Allah peke yake, dakhala aljanna, ataingia peponi huyo. Kwa hiyo sharti la kwanza ni kujua maana ya la ilaha illa Allah. Sharti la pili, al-yaqin, lazima uwe na yaqin, na uhakika, yaqini. Na yaqini hiyo al-munafi li shak, yaqini hiyo imeepukana na mashaka mashaka, yaqini hiyo imeepukana na mashaka mashaka. Fa in kana shakan, ikiwa mtu ana mashaka, bima tadullu alayhi, kwa kile kinachojulishwa na hili neno la ilaha illa Allah, lam tanfa'ahu, neno hili halitoweza kumnufaisha. Yani kuna mashaka vipi? Mtu anajaribu kumwomba Allah mara kwa mara, anajitahidi kutafuta msaada kwa Allah mara kwa mara, anatafuta kukidhiwa haja zake mara kwa mara, lakini kila anapofanya hivyo haoni majibu, haoni kufaulu, haoni kufanikiwa. Lakini lau yeye ataenda kwa waganga wa kienyeji, ataenda kwenye makaburi ya majailani, akienda kwenye makaburi ya masharifu, akaenda kwenye makaburi ya mababa zake, watu wazima waliokufa, watu wema, anaona kuna faraja, anaona kuna kukunjuliwa mambo fulani. Hapo sasa inamwijia kwamba kuna mashaka mashaka unapomuomba Allah subhanahu, anapata mashaka wasiwasi, nikimuomba mambo yangu anachelewa bwana, sina uhakika bwana, inawezekana tukaje tukanyimwa na nini. Lakini huku akawa na yakini kabisa kwamba hapa mambo yangu yatakunjuka, yatakaa sawa. Kwa hiyo kama unataka kulijua neno la ilaha illa Allah, kuwa na yakini kwamba yeye Allah subhanahu, hata kama jambo lako litachelewa kujibiwa, hata kama kuto kukunjulia mambo yako, usiwe na mashaka na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na mashaka tu, basi hautakuwa na yakini. Kumbuka wewe nyuma umemuomba Allah dua ngapi, wewe umemtaka Allah mambo mangapi, umelimbikiza dua kwa Allah dua ngapi, wewe una rundo la dua, yani likiwekwa hapa ni dua nyingi umeomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhana anakujibu kwa wakati na ujua yeye, na anajua hii ina maslahi na wewe na kujibu, hili haina maslahi na wewe sikujibu. Au akakupa mbadali mwingine wa nyuma, mwingine sana wa mbali kabisa, ukashangaa hilo uliyoliomba haukupewa, umekuja kupewa jambo lingine kabisa. Bali wapo watu ambao wameomba dua wakiwa na miaka 25, 20, mingapi, lakini wanafikia uzeeni ndo wanayaona yale matunda ya dua zao. Hani mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima uwe na yakini na Allah tabarak wa ta'ala. Kila alichokihukumu kuwa na yakini nacho. Amempangia baba yako kufa, amempangia babu yako kufa, mama yako kufa, mpenzi wako kufa, mtoto wako kukufa. Hii hakika kwamba hili ni jambo kalipangilia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwe na mashaka. Ndio kama wale wanaosema ya kwamba mimi mtoto wangu amekaa amesoma miaka yote, anamaliza anafanya graduation yake, anarudi Tanzania tu, anafika uwanja wa airport, uwanja wa ndege, mtoto wangu anakufa. Kisha yule bwana akasemaje? Hakika hakuna Mungu dhalimu kama huyu. Yaani Allah alimjalia mtoto huyu mmoja. Kisha akamsomesha mpaka madigrii huko, akapata yani vyuo vikubwa vya kusoma. Degree ya kwanza, ya pili, akampeleka Uingereza. Anarudi mtoto wake tu amesha graduate, anafika nchini Tanzania, anavuka tu pale uwanja wa ndege, anashangaa aletewa mzoga, aletewa maiti imefunikwa. Nani mtoto wake? Akasema hakuna dhalimu Mungu kama huyu. Watu wana watoto 20 hayajafa, wana watoto 10 hawajafa, wangu kamoja tu, kamoja tu anakaua. Amekosa yakini kwa tukio lilompata. Na vile vile tunayaona mambo mengi, mtu anafiwa na mke wake, anafiwa na mama yake, ajipiga makofi, ajichana manguo. Wakina mama wanalia, wanakusema bwana, hivi Allah hajaona watu huko mpaka ndugu yangu huyu? Kukosa yakini. Kwa hiyo kama kweli mtu anafahamu maana ya la ilaha illallah, lazima awe na yakini kila analompata kwamba hili amelipangilia Allah subhanahu wa ta'ala. Qaddara Allahu wa ma sha'a fa'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Hakika si vinginevyo, waumini wa kweli ni wale ambao wamemwamini Allah na wamemwamini mtume wake. Waumini wa kweli ni wale ambao wamemwamini Allah na wamemwamini mtume wake. Thumma lam yartabu, kisha hawakuwa na mashaka yoyote. Thumma lam yartabu, wamemwamini Allah kwa majina yake na sifa zake, na wamemwamini mtume sallallahu alaihi wasallam kwa zile haki ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea mtume. Thumma lam yartabu, kisha hawakuwa na mashaka yote. Wajahadu bi amwali min akhir aya, suratul hujurati aya nambari 15. Na hadithi ya Muslim ya Abi Huraira, mtume anasema ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia kwamba hapana mola. Mtume mwenyewe anasema nashuhudia kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anni rasulullah, na hakika yangu mimi ni mtume wa Allah. Atakayeshuhudia hivyo la yalqa Allah bihima abadan, hatakutana mja kwa haya maneno mawili kwa anakutana Allah subhanahu wa ta'ala, tena ghaira shaki, akawa hana mashaka yote. Atakayeshuhudia hivi vitu viwili, huyo mtu hatakutana na mola wake pia, hatakutana na mola wake kiasi gani kwamba akawa hana mashaka fihima, kuna la ilaha illa Allah na Muhammad rasulullah, illa dakhala aljanna, isipokuwa ataingia peponi. Yaani wao kashuhudia la ilaha illa Allah na Muhammadur Rasulullah, na ukawa hauna mashaka dhidi ya imani hii, mtume anasema illa dakhala aljanna, isipokuwa mtu huyu ataingia peponi. Na riwaya nyingine ikasema mustayqinan biha qalbu, hali ya kuwa na yakini kwenye moyo wake, isipokuwa mtu huyu ataingia katika pepo. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.